Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 17 lutego, minęła 21. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Zwrot w sprawie Ewy Tylman. Adam Z. może zostać skazany za nieudzielenie pomocy. Polska jednym z krajów, który zostanie poddany pewnej presji, mówił w Monachium amerykański senator John McCain. List gończy za Hossem, uznawanym za pomysłodawcę metody na wnuczka, wydała stołeczna prokuratura. Na początek jednak krótka informacja ze Szczecina, gdzie kierowca auta osobowego wjechał w przystanek autobusowy przy Wyszyńskiego za Mostem Długim. 4 osoby zostały ranne, na razie nie wiadomo, dlaczego mężczyzna zjechał z ulicy. Nieoczekiwany zwrot w procesie Adama Z. oskarżonego o zabójstwo Ewy Tylman. Sąd przesłuchał świadków i poinformował o możliwości zmiany kwalifikacji prawnej czynu z zabójstwa na nieudzielenie pomocy. To przestępstwo jest zagrożone dużo niższą karą, od 3 lat więzienia. Adam Z. od 1 roku i 2 miesięcy jest w areszcie. Czy sąd zmieni kwalifikację prawną czynu, dowiemy się dopiero w wyroku, ale to, że uprzedził o takiej możliwości strony już na trzeciej rozprawie, zdarza się niezwykle rzadko, mówi obrońca Adama Z., mecenas Ireneusz Adamczak. Od początku o tym myślałem i tutaj akurat zgadzam się z sądem. Można było ewentualnie taksówkę, można było w inny sposób udzielić tej pomocy, ale do zabójstwa nie ma takich dowodów. Pełnomocnik rodziny Ewy Tylman, mecenas Wojciech Wiza, mówi, że to na razie pewien sygnał ze strony sądu, bo Adam Z. nadal jest oskarżony o zabójstwo. Jest to bardzo uczciwe, żeby nie robić tego właśnie na końcu postępowania, kiedy tak naprawdę cały materiał dowodowy już jest wyczerpany, tylko na tym etapie, aby strony brały też pod uwagę to. To jest lojalność procesowa sądu. Poniedziałek sąd będzie decydował, czy przedłużyć Adamowi Z. areszt. Jeżeli sąd zdecyduje się wypuścić mężczyznę na wolność, będzie musiał wykazać, że prawdopodobieństwo popełnienia przez niego czynu nie jest duże. Magda Konieczna, Radio Merkury. Przed sądem w kominiarce zeznawał chłopak Ewy Tylman. Funkcjonariusz ABW powiedział, że od oskarżonego dzień po zagnięciu Ewy usłyszał różne wersje. Jedna z nich mówiła, że kobieta po firmowej imprezie wsiadła w autobus. Z kolei na czas zeznań partnera Adama Z. sąd wyprosił z sali dziennikarzy. Uznał, że ich na sali, obecność na sali może działać na niego krępująco. Polska jednym z krajów, który zostanie poddany pewnej presji, tak mówił w Monachium amerykański senator John McCain. Podobnie jak polski prezydent wziął udział w panelu dyskusyjnym podczas 53. Monachińskiej Konferencji Bezpieczeństwa. To jedno z najważniejszych na świecie spotkań poświęconych globalnemu bezpieczeństwu i polityce międzynarodowej. Republikański senator skrytykował administrację Trumpa, która jego zdaniem nie jest przygotowana do pełnienia swoich funkcji. Nawiązał do dymisji doradcy do spraw bezpieczeństwa Michaela Flynna, który zrezygnował ze stanowiska po oskarżeniach, że na własną rękę kontaktował się z rosyjskimi dyplomatami. McCain dodał, że nadszedł czas testowania Stanów Zjednoczonych i czas, by pokazać solidarność, a jednym z krajów, który zostanie poddany pewnej presji, jak to ujął, jest Polska. Prezydent Andrzej Duda apelował z kolei w Monachium o jedność Zachodu. List gończy za Hossem, uznawanym za pomysłodawcę metody na wnuczka, wydała stołeczna prokuratura okręgowa. Mężczyzna odpowiada za milionowe wyłudzenia w całej Europie. I do tej informacji wrócę w serwisie Trójki za godzinę. Czas na sport, Michał Gąsiorowski. Takiego meczu Jagiellonia Białystok nie miała od ponad 2 lat. Dziś wygrała u siebie z Górnikiem Łęczna aż 5-0. Do przerwy było 2-0, tuż po przerwie zrobiło się 4-0 i właściwie było po meczu. Dla Górnika to druga kolejna porażka 0-5, więc trener Franciszek Smuda raczej nie jest zachwycony. Od 20.30 lider tabeli Lechia walczy z rewelacją tej rundy Termaliką. Na razie jest bezbramkowy remis. W plus lidze siatkarzy BBTS Bielsko-Biała przegrał 1-3 z AZS-em Częstochowa, a w pozostałych dwóch spotkaniach rozegrano tiebreaki. MKS Będzin przegrał 2-3 z Łuczniczką Bydgoszcz, a Espadon Szczecin uległ 2-3 Seradowi Czarni Radom. Za to w koszykarskim Pucharze Polski znamy już prawie wszystkich półfinalistów. Do Ostelmetu Zielona Góra i Turowa Zgorzelec dołączyło Miasto Szkła Krosno, które wygrało 78-72 z Treflem Sopot. Nawet środkowy Krosna Jakub Dłuski był trochę zaskoczony. Mało kto w ogóle myślał, że wejdziemy do tego pucharu, a co dopiero będziemy w pierwszej czwórce. Druga połowa zdecydowanie słabsza w naszym wykonaniu, ale właśnie ta pierwsza połowa na dobrej skuteczności pozwoliła nam wygrać tak naprawdę ten mecz. W półfinale Krosno zagra ze zwycięzcą meczu pomiędzy Anwilem Włocławek i MKS-em Dąbrowa Górnicza. A w dyscyplinach zimowych też było interesująco. Mistrzem świata w gigancie został faworyt, Austriak Marcel Hirscher. Srebro dla Francuza Pentrua, brąz dla Norwega Haugena. W biatlonowych mistrzostwach świata najlepszą sztafetą pań okazały się Niemki, które dobiegły przed Ukrainkami i Francuzkami. Polki skończyły na 7. miejscu. Może byłoby lepiej, gdyby nie słabe strzelanie Moniki Hojnisz. Mimo wszystko humor jej dopisywał.

1829 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Leje, ciągle leje, ale w namiocie bardzo miło i przyjemnie spędzamy czas słuchając listy przebojów. 13 utworów najważniejszych przed nami, ale teraz kolejny gość, Hubert. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie łap za ten, bo nie będzie słychać, wiesz? Sylwia ci pod nim będzie podstawiała. A ile ty masz lat? Tak z 5, co? 6. A, no to się pomyliłem o jeden rok. A powiedz, jaka jest twoja ulubiona piosenka? Watacha. A kto tam śpiewa? Kto śpiewa w tej piosence? Organek. Okej, okay. No tamta piosenka spadła już z listy, ale mamy organka Mississippi w ogniu. Znasz taką? Tak. Też ci się podoba? Też. Fajnie, to ona będzie dla ciebie, ale trochę później. A kogo pozdrawiasz? Babcię Irenkę i dziadka Kostka. Okej, okay. A mamy albo taty, nie? Coś mi się wydaje, że spać ci się chce już trochę, nie? Nie. Aha, fajnie. No dobra, to pozdrawiamy w takim razie serdecznie. Dziękuję ci bardzo. Coś powiesz jeszcze? Nie. Dobra. Powiedz dobranoc. Nie, nie powiem. To ja powiem. To jest największy skok na liście. Ania będzie naszym gościem jutro w Markomanii. Ania Rusowicz, Mitch & Mitch. W co mam wierzyć? Z 29 na 13. Bez snu. z filmu Sztuka Kochania. 16 oczek do góry, 2 tygodnie na liście, dzisiaj na 13. W co mam wierzyć? Ania Rusowicz, Mitch & Mitch, a u nas Marta. Dzień dobry. A skąd jesteś? Ja z tego osławionego już dzisiejszego wieczoru Wałbrzycha. A, z Wałbrzycha. No w porządku, to kogo pozdrawiasz? Chciałam pozdrowić siostrę Ryszardę, kuzyna Leona i całą rodzinę. Dzięki. Dziękuję. Pozdrawiamy. A, no i tatę jeszcze pozdrów. I tatę Krzysztofa. Krzysztofa oczywiście, który słucha z siostrą w Wałbrzychu właśnie listy. Dwunastka obroniona, 24 tygodnie na liście biegni, dalej sam Fiszem, Adę Tworzywo. O jaki świat dziś walczysz, jaki świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci. Życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Z krawędzi ziemi lecisz, z krawędzi ziemi w piach. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, co niczym bajeczne race płoną nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Biegnie zadając ciosy, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić. Biegnij dalej sam. Pisze Mada Tworzywo na miejscu 12. Julia w naszym studiu. Cześć Julia. Dzień dobry. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam klasę 6 B, panią Agnieszkę Kalinowską, mamę, tatę, wujka i ciocię. No i to tyle. A jak twój tata ma na imię? Romuald Brzodek. Znaczy Lucek po prostu. Tak. Aha, okej. Okay. Lucek realizuje, jest jednym z realizatorów dzisiejszej audycji. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, dziękuję ci bardzo. I zostajemy przy Fiszu i przy Emadę i Tworzywie. Fanatycy na 11 bez zmian. Czuję w płucach dym. Jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, będziesz leciał, będziesz leciał. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim. Miliony świateł, tańczący prąd. Ktoś gasi i zapala bym. Zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą aż zgasnę. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień. Z różnych biegną stron. Ja nie chcę z tobą i boję. Boję. Tak, to Fiszem, Adę Tworzywo, fanatycy. 5 tygodni na liście, dziś na 11 bez zmian. Trójka w naszym studiu, trzech chłopaków. Przedstawcie się. Jakub. Bartek. Miłosz. A dlaczego jesteście wy trzech? Bo z jednej grupy. A, okej, z jednej grupy. A skąd przyjechaliście? Z Gryfic. Kogo pozdrawiacie? Ja pozdrawiam pana z... hotelu Zającówki. Naprawdę przyjedźcie tam, warto. Rodziców, brata, kuzynów, kuzynki, no ogólnie całą rodzinę, klasę czwartą A, nikogo, panią Agnieszkę Paprowską i wszystkich nauczycieli i ludzi, w tym pana Marka. Okej, okay, to wykorzystaliście za całą trójkę te pozdrowienia, tak podejrzewam. Ja pozdrawiam mamę i tatę Marka i Anię z Gryfic, pana Artura Lecha ze szkółki pływackiej w Gryficach i babcię i dwie babcie. Aha, dobra. Ja pozdrawiam rodziców, babcię i dziadka i całą Akademię Swim Kids. Dziękujemy bardzo. Niezamierzone lokowanie produktu. Other People LP na 10. Piosenka z Gwizdkiem, Other People LP, 10. pozycja obroniona, 4 tygodnie na liście. Paweł w naszym studiu, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja cię błagam, nie lokuj produktu, bo ja już jestem zawieszony, a następnie będzie już zwolnienie. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam wszystkich, których kocham, lubię i szanuję, szczególnie moją małżonkę, która tu jest, Jolantę. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Bukowca Górnego, to taka stolica Wielkopolski, i wszystkich słuchaczy z Trójki na dobre i na złe. Dziękuję. Paweł mówił 8 tygodni na liście z miejsca 8 na 9. To będzie błysk, to będzie hej. Spałam, gdy się kończył świat. Żadnych dźwięków, tylko błysk. Na tarczę słońca luna naszła, wzmógł się wiatr. Potężnie wzmógł się wiatr. Znasz mnie. Spałam, gdy się kończył świat. Znasz mnie. Spałam, gdy się kończył świat. Pospadały liście z drzew, ptaką zastył w dziobach śpiew. Koty wygarnęły psom, a psy ludziom, jak przy Wigilii. Jak przy Wigilii. No a jednak, na dobre i na złe to taki serial. Było logowanie produktu. Błysk, hej, na miejscu 9. Agnieszka, zestresowana. Troszeczkę. Kogo pozdrawiasz? Wszystkich studentów, którzy też już mają wolne, wszystkich harcerzy z Chówca powiatu kaliskiego oraz rodziców i chłopaka, którzy są dzisiaj ze mną. Dziękuję i bardzo. Cały namiot. Dziękuję bardzo. A to będzie na 8 miejscu męskie granie orkiestra z tego roku, ale będzie śpiewał nie organek, tylko Dawid Podsiadło, Lipstick on the Glass. Zostawiasz na szklance śminki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta. cię, a wtedy ty przymykasz czarne oczy. Budzisz się, znów cała lśnisz, ty śni się róża nocy. Odchodzisz w chleb, zostawiasz na szklance szminki ślad. Przy okazji pozdrowienia dla Kory, kiedyś Manam, a teraz męskie granie orkiestra, Dawid Podsiadło, Lipstick on the Glass na miejscu ósmym, a w naszym studiu Marlena. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A skąd przyjechałaś? Z Wrocławia. I kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam znajomych, rodzinę, przyjaciół i człowieka najbliższego mi sercu, dzięki któremu tu jestem dzisiaj i mogłam zasiąść na tej kanapie, Jacka, którego kocham i dziękuję mu, że tu jestem. Wyznanie najcichsze, ale będzie żużel, Atlas Rise, Metallica na siódmym. Atlas Rise, Metallica, 12 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu siódmym. 1829, notowanie listy przebojów programu trzeciego. Prosto ze Śnieżki, Kamil, dzień dobry. Dzień dobry. A tak naprawdę skąd jesteś? Ze Zbylutowa. Ze Zbylutowa. Tak. I do każdej mojej audycji Kamil przesyła na początku audycji, jaka jest sytuacja na Śnieżce, stąd ja zawsze mogę powiedzieć, że jest ładna pogoda albo mróz. Dziękuję ci bardzo. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam moją kochaną żonę, która dała się dzisiaj namówić tutaj na wyjazd. I wszystkich znajomych i przede wszystkim też wszystkich strażaków, ochotników. O, strażaków pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dawid Podsiadło, jeszcze raz. Where did your love go? U nas na miejscu szóstym, minus dwa. We'll be right back. Where did you love go? Dawid Podsiadło, 11 tygodni na liście z miejsca 4 na 6. Podczas wiadomości koło sklepiku podszedł do mnie Antek i co powiedziałeś? Że chciałbym dokończyć LP trójkę. Mhm. Nie, inaczej powiedziałeś, pamiętasz? No, że czy mógłbym dokończyć LP trójkę? Nie. Zmyśla. Zapytał, czy może poprowadzić godzinę listy albo pół godziny ewentualnie. Tak powiedziałeś, prawda? Tak, pamiętam. No właśnie. A ja powiedziałem, że na razie skoncentrujmy się na pozdrowieniach, tak? Tak. No to pozdrawiaj. No, to pozdrawiam rodziców, mamę, tatę, którzy są tutaj na widowni. Oprócz tego Wrocław, a w szczególności moich kolegów, Michała, Aleksego. Pozdro dla Wrocka. Siema. Fajne, fajne masz R. No, takie radiowe bym powiedział. To był Antek, dziękuję. Brawa dla Antka, tak? Kult na miejscu 5. tytułowa piosenka ostatniej płyty zespół Kult Wstyd. 12 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu piątym. To jest 1829 lista ze Szklarskiej Poręby tym razem. Ewa w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam moją przyjaciółkę z LS Luton oraz wszystkich wiernych słuchaczy Trójki. A Ewa, jesteś z Leleniej Góry. Z Jeleniej Góry. Tak myślałem. Lelenia Góra. I chciałabym usłyszeć piosenkę Coena. Ja myślałem, że pana Koracza, ale mamy akurat Coena. You Want It Darker na miejscu czwartym. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. You Want It Dark, Leonard Cohen. Nie mówiłem, że będzie kilka niespodzianek. To jest ta jedna z nich. Dwa oczka do góry, czyli wraca na miejsce czwarte, 17 tygodni na liście. Hania, pozdrawiam. Tak, dobry wieczór. Chciałabym pozdrowić przede wszystkim moich rodziców, którzy absolutnie nie wierzyli, że mi się to uda. Moich teściów, którzy z kolei wierzyli i bardzo się ucieszą z tych pozdrowień. Oraz wszystkich studentów moich i mojego męża, którzy niestety oblali tę sesję, ale może uda im się za rok. Będzie lepiej, na pewno. Na pewno. Dzięki Haniu. A my wracamy na listę na trzecim z drugiego, 9 tygodni na liście. Time for Bedlam, Deep Purple. Descending the cold snaps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Saying farewell to daylight, from henceforth I shall rot in a stinking bed of wet straw. Right from the ashes of life, tit of the state is clearly designed to suppress every thought of escape. I surrender to fate. Through the walls of my incarceration, escaping the clutches of eternal damnation. I was justified. Niech kto by pomyślał, że Deep Purple odwiedzą studio imienia Agnieszki Osieckiej. Już niedługo, to o tym mówił dzisiaj Piotr Metz. Time for Bedlam na miejscu trzecim. Dorota, witam. Dobry wieczór. Kogo pozdrawiamy? Pozdrawiam mojego męża Rafała, który jest tutaj ze mną. Moich dwóch synów, Michała i Artura z Pauliną. Moją siostrę Małgorzatę, Jurka, Kasię, Kolę i Dominatora. A jesteście na feriach tutaj? Na krótkim urlopie. No, okej. Okay. Mississippi w ogniu, organek, 19 tygodni na liście, z trzeciego wraca na drugie. To mi przypomina, że w najbliższy poniedziałek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej organek, i to będzie premiera nowego klipa z nowej płyty Organka. klipa, w którym występuje Kora. Mississippi w ogniu u nas na miejscu drugim, a teraz Jacek, witaj. Dobry wieczór. Pozdrawiamy. Pozdrawiam tatę Kazika, dzięki któremu słucham radio. Pozdrawiam śpiącego w domu Jasia i żonę Bognę, do której kieruję apel. Bogna, trzymaj się, Tysia będzie wspaniała. Dziękuję bardzo. No i to tak wyszło, że mamy jeszcze tylko jedną piosenkę w zestawie i to jest piosenka Where's the Revolution zespołu Depeche Mode. 3 tygodnie na liście i pozycja pierwsza obroniona. Bardzo proszę nie krępować się oklaski, tak? To jest nasz numer 1 w tym tygodniu oraz drugi zresztą. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truths. Who's making your decisions? You or your religion? Junkies, where's the revolution? No ciekawe, ile to jeszcze razy na miejscu pierwszym. To zależy od głosów Państwa. Polskie Radio PL ukośnik trójka. Głosowanie raz w tygodniu na 10 ulubionych piosenek. Notowanie 1829. Szklarska Poręba, skwerek trójki. To teraz szansa dla tych, którzy nie zdążyli pozdrowić. Chciałabym pozdrowić moich rodziców, dzięki którym mogę być tutaj. Mojego chłopaka, a także wspaniałe koleżanki ze studiów. Szczególnie Martynę, Marysię i Anię, które mam nadzieję słuchają teraz trójki. A ja pozdrawiam moją kochaną żonę Anetę i wszystkich słuchaczy trójki.